เวลาของเราได้ล่วงเลยมา5:28ของวันนี้วันที่21ของเดือนสิงหาคมปี38การเข้าพรรษาของเราก็คือผ่านมาจะครึ่งเหลืออีกไม่กี่วันมันรวดเร็วเหลือเกินน่าเสียดายว่าพรรษาเนี่ยมันน้อย3 เดือนในนิดเดียวทำอะไรก็ไม่พอแล้วพวกเราได้ร่วมกันประพฤติพรหมจรรย์ทั้งผู้ที่ได้บวชเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเหล่าสามเณรทั้งญาติโยมที่สมาทานอุโบสถศีลเป็นพวกปริหารยะอุโบสถเข้ามาอยู่วัดวาอารามก็เหมือนกับบวชมาจากคำว่าปวชะมาจากคำว่าปัมภชิโตแปลว่าผู้ออกไปออกจากบ้านออกจากเรือนถือว่าบวชหมดแล้วนะโยมที่มาปฏิบัติธรรมแต่ว่าเราบวชอีกแบบหนึ่งบวชทางจิตทางใจมาฝึกฝนมาอบรมมาตั้งใจเพื่อจะแสวงหาสิ่งที่มันไม่มีให้อยู่ในบ้านชีวิตการครองเรือนของคฤหัสถ์มันก็ให้ความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขของคฤหัสถ์คละเคล้าเจือปนกันไปด้วยความทุกข์ในการดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาก็ย่อมมีการกระทบกระทั่งย่อมมีการแย่งชิงความสุขได้มาจากการแย่งชิงกันความสุขที่คารวะทั้งหลายมีพอเราออกมาบวชมาเป็นพระมาเป็นเณรมาเป็นพ่อขาวแม่ขาวมาจำศีลอยู่ในวัดก็จะต้องมีความสุขแบบหนึ่งความสุขที่ไปแย่งชิงเอาจากใครไม่ได้ความสุขที่ผู้ใดจะยัดเยียดให้ไม่ได้และก็เป็นความสุขที่ใครจะมาแย่งมาชิงให้ไม่ได้เป็นความสุขที่ต่างคนต่างก็แสวงหาเองความสุขชนิดนี้เรียกว่าความสุขของนักบวชความสุขอันเกิดจากจิตที่ได้ผ่านการฝึกฝนอบรมพัฒนาการของมันมาให้ช่วยฟังให้ดีแล้วจะเข้าใจบางทีฟังวันนี้ก็ไม่เข้าใจฟังอีกหลายครั้งเดี๋ยวจะเข้าใจที่มันไม่เข้าใจมันไม่ใช่อะไรเพราะว่ามันยังมีอะไรค้างอยู่โลกทุกวันนี้วุ่นวายตึงตังแม่ฆ่าลูกพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่เข็นฆ่าเบียดเบียนกันทั้งหมดเอารัดเอาเปรียบกันดูลงไปให้ดีๆลึกๆก็จะเห็นว่าหาความสุขแย่งความสุขลูกต้องลงทุนฆ่าพ่อยัดใส่กระสอบไปทิ้งที่ออกขาหนังสือพิมพ์เพราะเห็นว่าถ้าฆ่าพ่อได้แล้วจะได้ทรัพย์สมบัติที่พ่อหาเอาไว้เอามาซื้อหาความสุขซื้อกามไม่ใช่อะไรซื้อกามความสุขอันเกิดจากกามนั้นเป็นความสุขที่เราร้อนความสุขที่มีความอร่อยน้อยชั่วคราวแต่มีโทษมากร้อนแรงมากพระพุทธเจ้าท่านเรียกชื่อมันว่ากามสุขอามิสสุขที่มันหยาบคายลงไปกว่านั้นท่านใช้คำว่ามิระหสุขเคยได้ยินไหมคำนี้ว่ามิระหสุขมอมาสระอิรอจุฬาหอหีบมิระหะมิระหสุขแปลว่าไม่แปลตรงๆก็แปลว่าความสุขที่สกปรกความสุขที่สกปรก ถ้าแปลตรงตัวต้องไปแปลกันฟังตัวต่อตัวมันหยาบคายความสุขชนิดนี้มันหยาบคายแต่จะทำอย่างไรได้ล่ะในเมื่อจิตใจยังไม่ละเอียดอ่อนก็พอใจความสุขชนิดนี้ก็ต้องดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาทำงานหนักทั้งวันอดตาหลับขับตานอนตากแดดตากฝนทนได้เพื่อแสวงหาความสุขชนิดนี้แล้วความสุขอีกชนิดหนึ่งที่ละเอียดกว่านั้นพระพุทธเจ้าว่าปารภน้อยทุ่มเทกำลังกายน้อยแต่เป็นความสุขที่ได้มาละเอียดอ่อนอย่างความสุขที่เราสวดเมื่อกี้นี่อะยังสมาธิงปัจจุปันนะสุขโขนะจะสุขะวิปากโหติวัจจันตันเยวะยานังอุปชติย่อมรู้เฉพาะตนว่าสมาธินี้มีความสุขในปัจจุบันและมีความสุขเป็นผลเป็นวิปากมีความสุขและออกผลเป็นความสุขไม่ใช่ความสุขที่แฝงด้วยความทุกข์ไม่ใช่ความสุขที่เป็นลูกเป็นหมากเป็นดอกเบี้ยที่ออกผลตามมาเป็นความทุกข์ความชิงชังร้อนสูตรนี้เป็นสูตรสั้นๆนี่น่าจะท่องนะผมว่าสวดกันให้มันได้ทุกเช้าทุกเย็นไม่ต้องหามารดามันมาดูอันนี้เราขวักขากรดปฏิหันขันให้หน่อยนึงหน่าเสียดายแม้จะยังไม่เข้าใจถ้าได้สูตรนี้วันหนึ่งถ้าเราทำสมาธิไปสงบลงถึงจิตอันเอกเอกาทิภาวาคโตติเข้าถึงได้บรรลุได้ด้วยความเป็นธรรมอันเอกเอกาทิภาวาคโตคโตก็แปลว่ามันไปถึงความเป็นอันเดียวจิตชนิดนี้ถ้าได้เกิดขึ้นแก่ใครแล้วไอ้ที่เราท่องที่เราสวดมาทั้งหมดเนี่ยฟ้าแจ้งจางปางเลยมันไม่มีอะไรผิดมันถูกหมดที่เราพูดอยู่ทุกวันแต่เรายังไม่เข้าใจเท่านั้นเองโลกวุ่นวายอยู่ตึงตังอยู่ทุกวันนี้เพราะแย่งความสุขกันแสวงหาความสุขกันแม่มีลูกอยู่ในท้องก็เห็นว่าต่อไปลูกนี้จะออกมาจะมาขัดมาทวนมาฟื้นมาทวนมาสวนมาขัดกับความสุขที่เราตั้งใจไว้ที่เราแสวงหาจำเป็นจะต้องไปฆ่าลูกในท้องทิ้งเสียไม่ให้มันเกิดมาเนี่ยถ้าเขาจะพูดเป็นภาษาของเราว่าตัดไฟแต่ต้นลมกลัวลูกในท้องจะมาแย่งความสุขไปดูเถิดว่ามันวุ่นวายกันขนาดนี้ยิ่งคนมากขึ้นในโลก 5,000 กว่าล้านคนคุมกำเนิดไว้แต่ประเทศที่เขาไม่คุมกำเนิดเขาก็มีอย่างประเทศที่ถือศาสนาที่มีพระเจ้านี่เขาไม่ยอมแต่เป็นประเทศอินเดียแล้วไม่ยอมใหญ่เลยหาว่าฝืนagainst steam commandment of the god ก็บอกว่าฝืนกระแสคําสั่งของพระผู้เป็นเจ้าบาปตายเขาบอกถ้าจะไปคุมกําเนิดเพราะนั้นมันจะเกิดให้มันเกิดมาประเทศอินเดียเนี่ยเราเดินทางไปวันหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นคนออกลูกให้เห็นคือคนเกิดแล้วเราก็จะเห็นคนตายให้เราเห็นวันเดียวนี่เราจะเห็นทั้งเกิดทั้งตายเหมาะที่จะบรรลุธรรมถ้าไปเมืองใหญ่ๆอย่างเมืองปัตตานะนิวเดลีหรือบอมเบย์เมืองใหญ่ๆที่มีอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเนี่ยเราลงเครื่องบินไปเมืองเหล่านั้นจะแออัดยัดเยียดด้วยผู้คนเสื้อผ้าที่เราซักสะอาดมันจะสะอาดอยู่ได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ราะมันจะต้องไปเบียดไปเสียกับคนสกปรกคนมันเยอะเราจะต้องเห็นคนนั่งออกลูกนั่งคลอดลูกอยู่ในฟุตบาทความจนเขาไม่มีบ้านไม่มีเรือนแล้วเราก็จะเห็นคนตายนอนอยู่ในฟุตบาทไม่มีใครเอาไปทิ้งเขาไม่คุมกำเนิดอันนี้ก็เป็นที่ลัทธิของศาสนาเขาปัญหามันก็มากขึ้นคนในโลกมันมากขึ้นก็ต้องมาแย่งกันทีนี้เราจะเห็นได้ว่าความสุขของชาวบ้านความสุขของคารวาสก็เน้นไปที่การแสวงหาสนองตอบอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็อารมณ์เร่อทางอินทรีย์การศึกษาของโลกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปริญญาแขนงไหนเขาก็สอนกันเพื่อเกิดความฉลาดเพื่อแสวงหาสิ่งเหล่านี้แสวงหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางอินทรีย์ห้าเนี่ยให้ได้มากๆให้ละเอียดขึ้นพระพุทธเจ้าจึงพูดคล้ายๆจะเยาะเย้ยการศึกษาของโลกว่ายัตถะสิกขานคียันติยานิโลเกคธิตานินะเตสุปสุโตสิยาโลกมหาชนในโลกย่อมปรารภการศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งกามคุณทั้งห้าอันเป็นเครื่องผูกพันเขาไว้ในโลกจึงบอกว่าแสวงหาเพื่อสิ่งเหล่านี้เพื่อผูกพันเขาในโลกนะเตสุภสโตสิยานิพพิเชสัพโสกาเมสิเขนิพพานมัตโนเมื่อรู้อย่างนี้แล้วพึงศึกษาให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งในเรื่องกามคุณของกามมีอะไรโทษของกามเป็นอย่างไรทางออกจากกามคุณทั้งห้าเป็นอย่างไรแล้วศึกษาให้ดับลงแห่งตัวตนนิพพานมัตโนสิกเขนิพพานมัตโนศึกษาอบรมฝึกฝนเพื่อให้ถึงความดับลงแห่งตัวตนไม่มีสถาบันการศึกษาใดในโลกมหาวิทยาลัยไหนเขาไม่สอนมีแต่มหาวิทยาลัยไตรสิกขาของพระพุทธเจ้าศีลสมาธิปัญญาต้องฟังให้ดีแล้วก็คิดตามศีลนี่ก็เป็นสิกขาอันหนึ่งศีลสิกขาสิกขาตัวนี้มันไม่ได้แปลว่าการเรียนสวดร้องท่องบทให้เข้าใจสิกขาตัวนี้มันเป็นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตว่าศึกษาศึกษานั่นเองมาเป็นภาษาไทยก็ตรงกับคำว่าอบรมฝึกฝนเทรนนิ่ง hire more and training เมื่อเขาแปลเป็นภาษาฝรั่งก็ต้องใช้คำนี้คือฝึกฝนอย่างสูงอบรมอย่างสูงในด้านศีลในด้านจริยธรรมศีลนี้จะให้ความสุขได้อย่างไรทุกวันนี้เราออกมาบวชเราได้ข้าวปลาอาหารเครื่องอยู่ของกินได้กินดีกว่าชาวบ้านผู้หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินถ้าจะถามว่าได้กินเพราะอะไรถ้าเราจะตอบว่ากินเพราะศีลกินศีลเราได้กินเพราะศีลอยู่ในศีลก็เลยกินศีลคือข้อวัดปฏิบัติศีลธรรมที่ตนเองฝึกฝนอบรมมาดีก็ให้เกิดความเคารพความเลื่อมใสจากบุคคลอื่นแล้วท่านเหล่านั้นก็อยากจะมีส่วนร่วมในความดีของเราอยากมีส่วนแบ่ง ปุญญภาคีอยากมีส่วนแห่งบุญหรือว่ามีส่วนแห่งความดีนั่นเองบุญก็คือความดีจำข้อนี้นิดหนึ่งพูดถึงบุญนิดหนึ่งถ้ามีใครสักคนหนึ่งมาถามเราว่าบุญคืออะไรเนี่ยทีแรกก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นปัญหาถ้าเกิดใครมาถามว่าบุญคืออะไรเนี่ยชักจะงงกันมาไหมบุญก็คือบุญนะเว้ยแต่ว่ากันหน่อยถ้าจะมองเห็นคำว่าบุญนี่ก็คือดีโดยสภาพแห่งจิตใจก็คือความบริสุทธิ์ผ่องใสเอิบอิ่มแห่งจิตใจโดยเหตุก็คือการทำดีคิดดีพูดดีทำดีโดยผลก็คือความสุขความสบายความสะดวกเพราะมันมาจากเหตุแห่งการคิดดีพูดดีทำดีโดยสภาวะในจิตใจของผู้มีบุญก็คือจิตใจผ่องใสเบิกบานเพราะนั้นพวกเราทำเหตุมีศีลควบคุมกายวาจาให้มันดีแม้ใจอาจจะยังดีไม่ได้แต่มันแสดงออกทางโทษอยากหยาบไม่ได้เพราะติดข้องอยู่ที่ศีลคอยควบคุมมันก็เลยเห็นงามขึ้นมาเหตุอันนี้อยู่ภายนอกทำให้คนอื่นได้มองเห็นเมื่อคนอื่นมองเห็นก็เกิดความรู้สึกน่าเลื่อมใสบุคคลเหล่านี้เป็นคนน่ากราบไหว้บุคคลเหล่านี้ไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนมนุษย์ไม่เบียดเบียนสัตว์จึงบอกว่าปทัพจึงบอกว่าอภิเจปตมาทายะอนาคาโรปริภเชออกบวชอุ้มบาตรเที่ยวขอทานกินอันยังวิหิงสยังโลเกไม่ได้เบียดเบียนผู้ใดในโลกทั้งมนุษย์และสัตว์อภิรัชเชนตังวรังประเสริฐกว่าพระราชาผู้ครองแคว้นจักรพรรดิทำไมจึงต้องประเสริฐกว่าพระราชาเพราะว่าพระราชาที่มีอำนาจมากๆไปไหนมีคนแห่มีความสะดวกสบายอยู่ทุกอย่างเต็มไปด้วยความรักแล้วก็อำนาจแต่พระราชานั้นยังไม่ปลอดภัยบางครั้งอำนาจนั้นจะกลับมาเป็นโทษอย่างกรณีที่เราเคยได้ยินเรื่องเตเมพระเตเมพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราพอคลอดออกมาก็ฝนตกพ่อแม่ก็เลยตั้งชื่อให้ว่านายชื่นชุ่มชื่นเหมือนพ่อใหญ่ชื่นแต่ภาษาบาลีว่าเตมยะแปลว่าชุ่มชื่นพ่อรักมากลูกชายคนเดียวอุ้มใส่เผาใส่ตักไปไหนก็เอาไปด้วยพ่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินในวันนั้นพ่อไปนั่งตัดสินคดีถึงศาลฎีกาเลยฎีกาขึ้นมาไปนั่งตัดสินคดีเด็กตัวเล็กๆที่นอนอยู่นั้นนอนอยู่ในตักกำลังรู้ความพูดรู้ความคนแล้วเนี่ยเกิดจำชาติได้ขึ้นมาชาติเก่าที่เรามานอนอยู่ในตักของพ่อเนี่ยเรามาจากนรกก่อนที่เราจะตกนรกตั้ง 80,000 ปีเราได้เป็นพระราชาเหมือนพ่อเราในขณะนี้แล้วเราก็กำลังตัดสินเราตัดสินคดีเหมือนพ่อเรากำลังตัดสินในขณะนี้วันนั้นเราได้ตัดสินผิดพลาดคนดีๆถูกเขาใส่ความคนบริสุทธิ์คนมีคุณมีค่าเรากับตัดสินประหัตประหารเขาลงโทษเขาอย่างใหญ่หลวงเราเป็นพระราชา18ปีเราต้องไปตกนรกอีก 80,000 ปีไม่คุ้มกันเลยโอ้ความเป็นพระราชาไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยแต่ความเป็นนักบวชนั่นอันยังวิหิงสยังโลเกไม่มีโอกาสที่จะเบียดเบียนผู้ใดในโลกถ้าอยู่ในศีลในธรรมอภิรัชเชนตังวรังจึงประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาเลยถ้าอย่างไรเนี่ยเราโตมาเราต้องเป็นพระราชาแน่ๆเพราะ พ่อของเรามีลูกคนเดียวจะต้องให้เรานี่แหละรับราชสมบัติทำอย่างไรเราจึงจะไม่ได้เป็นพระราชากลัวจะไปตกนรกอีกกลัวจะผิดพลาดอีกก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าต้องแกล้งแกล้งเป็นคนเปรี้ยแกล้งเป็นคนใบ้ไม่ต้องพูดใครจะมาตั้งพระราชาใบ้พระราชาง่อยเราจึงเลยได้ยินว่าเตเม่ใบเตเม่ใบเตเม่เจ้าปันทุนนั่นขอให้เข้าใจว่าเอความเป็นนักบวชนั้นมันมีโอกาสที่ประเสริฐอยู่ตลอดเพราะเรามีศีลคุ้มกันภัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีศีลอันเป็นที่รักย่อมไม่ประสบภัยในที่ไหนๆในทิศใดๆในโลกเพราะศีลนั้นเป็นเกาะกำบังเหมือนพระราชาผู้ที่ได้รับมูลฐาพิเศษเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยชอบธรรมในแว่นแหวนพระองค์ย่อมสามารถเสด็จไปถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโตในขอบเขตขันธสีมามณฑลของพระองค์เพราะว่านั้นเป็นแผ่นดินของพระองค์อำนาจของพระองค์ชั้นใดภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักย่อมเป็นผู้ไม่ประสบภัยใดๆในทิศไหนๆเธอจงสมาทานศึกษาสมาทานศึกษาในปาฏิโมกข์ในศีลนี้อย่างกรณีที่มีข่าวหนังสือพิมพ์โครมขามกองขามนั่นก็เพราะศีลของท่านเสียหายไปมันก็ต้องมีภัยทีนี้เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาของเราเมื่อเกิดขึ้นในโลกสอนคนให้พบความสุขมุ่งที่จะนำคนไปสู่ความสุขถ้าคนไม่มีความสุขนี้เขาจะเป็นคนชั่วเขาจะเบียดเบียนดังที่เรากล่าวมาตอนแรกๆว่าเขาเบียดเบียนกันวุ่นวายกันลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่พ่อแม่ฆ่าลูกนั้นก็เพราะเขาไม่มีความสุขพอเขาเข้าใจว่าลูกนี่จะมาแย่งความสุขเขานี้อีกทั้งที่เดียวนี้เขาก็กำลังขาดแคลนลูกจะมาขวางกั้นเขาไม่พบความสุขพ่อแม่ไม่ทำให้เขาได้พบความสุขถ้าเขาฆ่าพ่อลงไปเขาอาจจะได้ความสุขเงินที่พ่อฝากเอาไว้ขายที่ดินที่ดอนอะไรที่ไม่แบ่งให้ด้วยเหตุนี้เราจะเห็นได้ว่าความไม่มีศีลธรรมความเลวร้ายทั้งหลายในสังคมแสดงออกด้วยการเข่นฆ่าการเบียดเบียนการข่มเหงกันเพราะแย่งชิงความสุขซึ่งกันและกันนั่นเขามีความทุกข์อย่างใหญ่หลวงแสดงออกให้โลกมีความทุกข์เพราะนั้นความสุขที่พุทธศาสนาพยายามมอบให้คนที่มีธรรมะมีสุขความสุขระดับศีลนี่เป็นความสุขของกามที่ยังแอบอิงอามิตรยังจำเป็นที่จะต้องมีผัวมีเมียยังจำเป็นต้องมีเลือกส่วนไร่นามีอามิตรมีวัตถุจำเป็นจะต้องแสวงหาอามิตรจำเป็นจะต้องแสวงหาวัตถุหาขวดเคียร์กินในดินในหญ้าหามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าในการแสวงหานั้นจำเป็นจะต้องมีโอกาสก็จะต้องแย่งชิงเมื่อการแย่งชิงกันเกิดขึ้นก็เกิดความทุกข์ในการแย่งชิงกันเนี่ยเพราะฉะนั้นหลักศีลนั้นจะเป็นกรอบเพื่อให้การแสวงหาอยู่ในขอบเขตแสวงหารูปแสวงหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสพูดง่ายว่าแสวงหากามคุณทั้ง5เนี่ยให้มันมีขอบเขตอย่าแย่งกันอันนั้นมันเป็นแบบของสัตว์เดรัจฉานแบบของมนุษย์ความสุขทางกามอันหยาบๆเสียงที่ไพเราะรูปที่ถูกอกถูกใจรสที่อร่อยกลิ่นที่หอมละมุนละไมสัมผัสอันอ่อนนุ่มอันละมุนละไมปัญจกามคุณทั้ง5นี้เอาศีลเข้ามาล้อมครอบให้แสวงหา และจะเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งเรียกว่ากามสุขอามิสสุขสุขที่ยังอาศัยกามยังอาศัยคนอื่นยังอาศัยวัตถุยังอาศัยคนอื่นช่วยเอื้ออำนวยให้แต่อย่าไปแย่งกันจึงเกิดมีศีลขึ้นจากความสุขทางกามอันหยาบคายกลายมาเป็นความสุขทางกามอันละเอียดอ่อนละมุนละไมสุภาพอ่อนโยนกลายมาเป็นความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเคารพสิทธิของกันและกันคารวะจะมีความสุขด้วยประการนี้ด้วยอำนาจแห่งพุทธธรรมคำสั่งสอนพุทธศาสนาสามารถหยิบยื่นความสุขให้สังคมให้ครอบครัวชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมจะอยู่กันได้ด้วยการไม่แย่งชิงกามกันอยู่ด้วยความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลอนุเคราะห์เอื้ออาทรซึ่งกันและกันการที่ทุกคนมีความสุขระดับหนึ่งก็เหมือนกับการลดการเบียดเบียนลงดังที่พูดมาว่าวุ่นวายอยู่ก็เพราะแย่งความสุขกันนั่นเองทีนี้มันไม่เคยอิ่มกามนี้ไม่มีความอิ่มนะกหาปนวัตเสนะติชิกาเมสุวิชติให้ฝนนี่ตกลงมาเป็นเงินเป็นทองก็ไม่เคยเพียงพอต่อความต้องการของคนโลภกามจึงไม่สามารถทำให้ใครอิ่มพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสิ่งที่คนอิ่มไม่เป็นในโลกนี้มันมีอยู่สามอันช่วยฟังให้ดีหนึ่งการบริโภคการเสพกามยังไงก็ไม่มีทางอิ่มถ้าไม่เลิกเอาเฉยๆเป็นความจมโลกอย่างใหญ่หลวงบริษัทเชิดชัยทัวร์ที่คนรวยๆนั่นตายอยู่คาเตียงกามนี้ไม่ทำให้อิ่มอย่าสงสัยเลยว่าจะพบความอิ่มในกามต่อมาการเสพของมึนเมาอันนี้ก็ไม่เคยทำให้ผู้ใดอิ่มยาเสพติดทั้งหลายที่โลกสะพรึงกลัวทุกวันนี้ในสหรัฐอเมริกากลัวมากเพราะมันฆ่าคนมามากต่อมากมันไม่ทำให้ใครอิ่มผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเทศไทยกำลังจะเดินไปขึ้นศาลสหรัฐเพราะค้ายาเสพติดคนที่ค้ายาเสพติดก็คือผู้ที่เอายาพิษที่ไม่รู้จักอิ่มมอมเมาทำลายคนอื่นสองอันการเสพกามการเสพสิ่งมึนเมาต่อมาอันที่สามการนอนการนอนไม่เคยอิ่มวันนั้นที่เรานั่งสมาธิหลับคอตกคอพับขอให้ตั้งใจใหม่เสียว่ามันไม่อิ่มนะอย่างเนี้ยอย่าไปหลับให้มันอิ่มถ้ามันตื่นมาพอรู้สึกความแล้วออกไปเดินจงกรมพวกเราทำไมขี้เกียจเดินจงกรมที่ขี้เกียจเดินจงกรมเพราะเสียดายนอนหลับนี่แหละหลับนี้ไม่เคยอิ่มดูก่อนภิกษุทั้งหลายสามอย่างนี้ย่อมไม่มีความอิ่มแลถ้าไม่เลิกเอาเฉยอาหารที่กินไปอร่อยแม้จะกินทองคำแทนอาหารมันก็ไม่ทำให้เราอิ่มดอกเพราะนั้นความสุขของโลกทางกามที่เขาแสวงหาสิ่งที่อิ่มไม่เป็นนั้นมันก็ต้องเบียดเบียนกันชาติแล้วชาติเหล่าตายเกิดตายก็มาแย่งกันอยู่อย่างเนี้ยเอาล่ะทีนี้พุทธศาสนาก็เลยวางศีลศีลห้านั้นเป็นกรอบทำให้ชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมมีความสุขระดับหนึ่งระดับที่ไม่เบียดเบียนกันกลายมาเป็นความเอื้ออาทรช่วยเหลือเจือจุนกันความสุขระดับนี้ความสุขระดับศีลกามสุขอามิสสุขแม้จะยังมีผัวมีเมียมีลูกมีเต้ายังแสวงหาก็แสวงหาในขอบเขตที่ไม่เบียดเบียน จึงเป็นความสุขชนิดหนึ่งลดการเบียดเบียนลงท่านเรียกว่าอภยาปชังสุขขังโลเกความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกมีนักปราชญ์บัณฑิตเกิดขึ้นสอนความไม่เบียดเบียนเอื้อเฟื้ออาทรต่อกันเนี่ยนั้นคือเอาความสุขมาให้แก่โลกทีนี้มาถึงความสุขระดับสองนิรามิสสุขความสุขที่ปราศจากกามปราศจากอามิตรความสุขเช่น